بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب من قال يتم على أكثر ظنه. باب د په بیان د دلیل د هغه اهل علمو کې چې غیوی کله د مسکون کې شک په مسکه راشي، نو دی به دا مس پوره کوي او دی به بنا کوي په غالب ګمان باندې. د اکثر ظنه نه مراد غالب او قوي ګمان دی، چې کوم طرف له د رجحان او میلان سیوایي. مخکې دا مسله ذکر شوه چې په ځوان غالب باندې عمل کول دا مقدم دی په بنا علی الیقین باندې، د علماء احناف په نیز، د شوافع او د جمهور مذهب دا دی چې بنا علی الیقین دا مقدمه ده. او تفصیل ذکر شوی او د تحری او د بنا علی الیقین په مابین کې. نو په دې ځای کې مصنف رحمت الله علیه د هغه اهل علم دلیل ذکر کوي چې غیوی اتمام بکی په غالب ګمان باندې. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن ابي عبيدة بن عبد الله عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی، اذا كنت في صلاه كل جت بمسكي فشككت في ثلاث او اربع نستا شكرا شي بدري او سلور ركعتونو كي جدري ركعت مكري كسلور ركعتا، واكبر ظنك على اربع او استا غالب غمان داي چما سلور ركعت كدي تشهدت نتب اخر قاعده كي تشهد و ثم سجدت سجدتين بيابد وسجديو کی د سهو د پارا، وانت جالس فداس حالت کی جته بناستی، قبل ان تسلم دا سجدی بمخ کی د سلام نو کی، ثم تشهدت د دین رست بیا تشهد و پدویم زل باندي ای زندارنگی، ثم تسلم بیا ج کل تشهد دیو نو سلام بو گرزه. دا حدیث امام نسائی رحمت اللہ علیہ په سنن کبرا کې ذکر کړی او امام احمد په مسند کې. مسند احمد کې دا حدیث لږ مفصل راغلی. عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی، اذا شککت فی صلاتک وانت جالس کله چې ستا شک راشي په مسکی او ته ناست دی، فلم تدری ثلاثا صلیت ام اربعا نو تاله دا پته نه لګی چې درې رکعاته مې وکړل که سلور، فإن كان أكبر ظنك أنك صليت ثلاثا كستا غالب غمان داي چه ما دري ركعت كدي، فقم فركع ركعة نودري غسلو رم ركعت مكا، ثم سلم ثم سجد سجدتين بيا سلام غرزو بيا دو سجدي د سهوي وكا، ثم تشهد بيا تشهد ويا ثم سلم بيا باخر كي سلام غرزو، وإن كان أكبر ظنك أنك صليت أربعا او که غالب ګمان دیدای چې سلور رکعت می کړی، نو بیا پینځم لمو درېګا، فسلم سلام وګرځو، ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم نو بیا سلام وګرځو دو سجدی او کده سهو د پاره بیا تشهد وایا او سلام وګرځو. نو امام احمد رحمت الله علیه دا حدیث مفصل ذکر کړی په مسند کې. دارنګ امام نسائیم په سنن کبرا کې دا حدیث راوړی خو سند د حدیث ضعیف دی، ځکه په دې کې انقطاع ده. ابو عبیده ابن عبد الله ابن مسعود د دې سما د خپل پلار عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه ثابت، او بل په دې سند کې خصیف ابن عبد الرحمن الجزری راغلی دیم ضعیف او سیء الحفظ، او بل دې حدیث په رفع او په وقف کې اختلاف دی، لکه مصنف رحمت الله علیه بور لی اشاره وکي. راجح قول امداد چې دا حدیث موقوف دی، موصول نه دی، مرفوع نه دی، او رستو به مصنف رحمت الله علیه په دې باندې باب وتړي پاغي کې به وضاحت او تفصیل راشي. حدیث د عمران ابن حسین رضی الله عنه رستو را روان دي چې آیا مصلی به د سجده سهو نه پس تشهد دوباره وی کنه به وی. قال ابو داود رواه عبد الواحد عن خسيف ولم يرفعه. امام ابو داود وی دا حدیث د خسيف نه د خسيف ابن عبد الرحمن الجزري نه عبد الواحد را نقل کړل دي ولم يرفعه. خو غدا حدیث مرفوع نه ذکر کړي موقوف د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه باندې. ووافق عبد الواحد ايضا ويد عبد الواحد ابن زياد موافقت کړه ده سفيان وشريك واسرائيل د درې راویانو. واختلفوا في الكلام في متن الحديث او دې اختلاف کړه ده په متن د دې حديث کې. متن د حدیث کې اختلاف دغه د کم چې روایت د مسند احمد مو ذکر کو پاغي کې روایت مفصل راغله او دې ځکه اختصار ده پکې. ولم يسندوه د سلور راویانو د حدیث مرفوع نه ذکر کړه. د لم يسندوه معنا د لم يرفعوه د حدیث مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم نه ذکر کړه. نو دا سلور راویان عبد الواحد سفيان شريك او اسرائيل دې حدیث موقوف ذکر کوي په عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه او محمد ابن سلمی چې د خسیف نه روایت کوي نو هغه مرفوع ذکر کوي. نو راجح قول دا چې دا حدیث موقوف نه او په موقوف کې بیا تاسو واردل چې دا حدیث ضعیف نه ځکه د ابو عبیده سما د خپل پلار ابن مسعود رضی الله عنه نه ثابت او بل خسیف ابن عبد الرحمن هم سیء الحفظ نه. نو لهذا د دې حدیث نه په دې باندې استدلال کول چې مصلی به په غالب ګمان باندې عمل کوي دا صحیح نه دی. البته نور روایت پکې موجود دي لکه مخکې ذکر شول مخکې باب اذا صلى خمسا کې د ابن مسعود رضی الله عنه حدیث ذکر شو 1020 نمبر حدیث هو. اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. چې دې وسړي په مسکې شک راشي نو دې د ثواب او د حق کوشش او تحري وکي بیا دې پاغي باندې خپل مز برابر کی چې کوم غالب ګمان دې داغي نه پس دې سلام وګرځي او سجده سهو دي وکي. نو اصل استدلال د هغه حدیث نه دی او د دې حدیث نه استدلال ځکه نه دی صحیح چې سند د دې حدیث ضعیف دی او مخکې ذکر هول چې هغه روایت د متفق علیه او صحیح روایتو. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثنا عياض حا وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى عن هلال بن عياض عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم كلتي مسكيوتن بتاسوكي فلم يدري زاد ام نقصا ندل پتون لگی چ زیادت یو کو نقصان فليسجد سجدتين وهو قاعد ندل پ اخر کی دو سجدیو کی د سهو د پارا او حال دال چ دی ناسوی. فاذا اتاه الشيطان كلتي دل شيطان راشي وسوسي ورلاچي فقال لك انك قد احدثت نو دل دا وای چې ته خو به یو د سه شوه په مسکی فل یقل نو دی وای کذبت تا دروغ وای. په زړه کې دا وای شیطان لچ مال وسوسه ما چو ته دروغ جنې الا ما وجد ريحا بانفه او صوتا باذنه مگر دا کده په پوزه باندې بدبوئی محسوس کی سبوئی محسوس کی او صوتا باذنه یا په غوګونو باندې आवाज واوري. مخکې ذکر شوی چې مراد د دینه یقین تر دی چې د دې یقین پیدا شي چې آیا د دنه هوا خارج شوی یا س اواز اوریدل دي. وهذا لفظ حديث ابان. مصنف رحمت الله علیه وی دا ما چې کوم الفاظ د حدیث ذکر کړ نو دا د ابان الفاظ دي. دا مصنف رحمت الله علیه ذکر کړ چې د دې حدیث په الفاظو کې د هشام او ابان اختلاف راغله. نو مصنف رحمت الله علیه وی په دې کتاب کې کوم الفاظ د حدیث ما ذکر کړل نو دا د ابان الفاظ دي د هشام نه دي. قال ابو داود وقال معمر وعلي بن المبارك عياض بن هلال وقال الاوزاعي عياض بن ابي زهير. دا اوس مصنف رحمت الله علیه دا بیان کوي چې په دې سند کې کوم عیاض ذکر شوی او مهمل دا غ نسبت نو دا عیاض څوک دی. نو وی معمر او علي بن المبارک ویلی دي چې د عیاض نه مراد عیاض ابن هلال دی او امام اوزاعی وی چې عیاض ابن ابي زهير دی. راجح خبر دا ده چې دا عیاض ابن هلال دی. ابن حبان رحمت الله علیه په الثقات کې وی عیاض ابن هلال هو الصحيح. صحیح خبر دا ده چې دا عیاض ابن هلال دی. متن د دې حدیث صحیح لغیره دی د شواهد د وجنا او دا اسناد چې کوم مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی نو دا ضعیف دی. د عیاض ابن هلال الانصاری د جهالت د وجنا چې دی پکې مجهول راغلی. خو د حدیث دا اول شطر اول حساب چې اذا صلى احدكم فلم يدر زاد ام نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد دا امام ترمذی رحمت الله علیه په جامع کې او ابن ماجه په سنن کې راوړی. امام ترمذی وی حدیث حسن. او دا دویم شطر فاذا اتاه الشیطان نتر اخره پوری دا ابو یعلا په مسند کې ذکر کړی. ابن خزیمه په صحیح کې ادارنګ ابن حبان. او دا حدیث لکه څنګه چې مصنف رحمت الله علیه کامل ذکر کړی نو دا شان تماما او کاملا په مسند احمد کې مراغله او په صحیح ابن حبان کې. د دې شطر اول د حدیث د پاره حدیث د ابو هريره رضی الله عنه شاهد ده لکه رستور روان ده اذا ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد احدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. او د دې شطر ثاني د پاره حدیث د عبد الله ابن زيد رضی الله عنه حدیث د ابو هريره رضی الله عنه چې دا مخکې تیر شوی مصنف رحمت الله علیه ذکر کړو هغه دواړه د دې لپاره شاهد دي. حدیث د عبد الله ابن زید رضی الله عنه 176 نمبر مخکې تیر شوی په طهارت کې. دارنګه حدیث د ابو هريره رضی الله عنه دا غي رقم او نمبر 177 چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا كان احدكم في الصلاه فوجد حركه في دبره احدث ام لم يحدث فاشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی. مصنف رحمت الله علیه په کتاب الطهاره کې ذکر کړو. امام ترمذی په جامع کې ذکر کړی. صحیح حدیث ته چې کله یو تن په مسکی شک راشی او د حرکت محسوس کی چې آیا د دا او د سمات شوی دی یا نه دی مات نو د باندې اشکال راشی ګرانواله نو نبی صلی الله علیه وسلم وی دی دا مس پری دی نه حتی يسمع صوتا او یجد ریحا تر دې چې د بوی محسوس کی یا आवाज واوري. اهل علم د دین دا قاعده مستنبطه کړي چې ال یقین لا یزول بالشک یقین په شک باندې نه زایل کیږي. معنا د دې حدیث دا ده چې د مصلی یقین پیدا شي چې زما او د سمات شوی په شک باندې د عمل نه کوي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي يقينا يوتن پتاسو کی کله چودریږي مسکی جاءه الشيطان فلبس عليه ندل شيطان راشي موس په د باندې ګډوډي وسوسه ورلزړه کی اچي حتى لا يدري كم صلى تر دې چې دل بیا پته نه لګي چې څومره موزه وکو. فاذا وجد احدكم کله چې محسوس کی یو تن ستاسو ذلك دا خبره فليسجد سجدتين وهو جالس نو د دوه سجدیو کی د سهو د پاره په داسې حالت کې چې دی ناشوي. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات دی. دا روایت دی د متفق علی بخاری او مسلم هم ذکر کړی. علماء احناف وی چې دا حدیث محمول لبدی باندې چې د مصلي په موس کې شک راشي او دومره سوچ او فکر وکي چې د دې سوچ او د فکر د وجنه په رکن او فرض د موس کې تاخير راشي، نو په تاخير د دې فرض باندې په د باندې د سدسه و راځي، او کنه تاخير په فرض کې نه راغله، تاخير په سرکن کې نه راغله، نو بیا په سدسه و نشته. قال ابو داود وكذا رواه ابن عيينه ومعمر والليث. امام ابو داود رحمه الله عليه ودا حديث د امام زهري نه لکه څنګه چې امام مالک نقل کړي، او په دې کې دا نشته چې دا سدسه هو قبل التسليم وي که بعد التسليم وي، صرف دا ویلي فاذا وجد احدكم ذلك فليسجد سجدتين. کله چې یو تن دا محسوس کړي چې شیطان په دمان دي مزګډ وټ کو د لپته نشته چې زیادت یو کو نقصان، نو د شک په صورت کې دې سجده سهو کی. نو څنګه چې امام مالک حدیث ذکر کړی د قبل التسلیم ذکر پکې نشته، نو داسې وی ابن عیینه، معمر او لیث دې درې واړم د خپل استاد ابن شهاب نه نقل کړی. قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن اخي الزهري عن محمد بن مسلم بهذا الحديث باسناده زاد وهو جالس قبل التسليم. مصنف رحمة الله عليه دغه مخکی حدیث اوس په بل سند سره ذکر کئ چې مخکی د ابن شهاب زهری شاگرد او امام مالک، او بیا مصنف رحمة الله عليه ذکر کل چې د امام مالک اونته حدیث د زهری نه ابن عیینه، معمر او لیثم نقل کړي، نو اوس په دې ځای کې د ابن زهری شاگرد ذکر کئ د اغر واره ابن اخي الزهري د امام زهری شاگرد د امام زهری رواره چې د نوم محمد ابن عبد الله ابن مسلم، نو دته دا حدیث په دغه سند باندې نقل کړي، خدا الفاظ په کې سی وای ذکر کړي و هو جالس قبل التسليم، او حال دا چې دا مسکون کې ناس وي مخکې د سلام نه، یعنی قبل السلام د دا سجده سهو کی. دا حدیث هم صحیح دی، خدا اسناد حسن دی د ابن اخي الزهري محمد ابن عبد الله ابن مسلم د وجنا، خدای په دې روایت کې متفرد نه دی بلکې متابع دی، متابعین موجود دي لکه رستو حدیث را روان دي د متابع دی محمد ابن اسحاق. دارنګه دا حدیث ابن ماجه په سنن کې ذکر کړي د محمد ابن اسحاق په سند باندې، محمد ابن اسحاق وی اخبرني سلمت ابن صفوان عن ابي سلمہ، دا حدیث مال بیان کړی سلمہ ابن صفوان د ابو سلمہ نه، او بیا د حدیث ذکر کړی دا غی اسناد حسن دی. نو په دې مجموع طرق سره دا حدیث صحیح دی، اگر چې دا اسناد د مصنف رحمت الله علیه د ابن اخي الزهري د وجن حسن دی. قال حدثنا حجاج قال حدثنا يعقوب قال اخبرنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني محمد بن مسلم الزهري باسناده ومعناه. محمد ابن اسحاق وی چې مال امام زهری حدیث بیان کړي، نو دا حدیث ذکر کړي په دې مخ کې سند او دا غي په معنا سره. قال داسې الفاظ ویلی فليسجد سجدتين قبل ان يسلم، د دې دو سجدې د سهو د پاره وکي مخ کې د سلام نه، بیا چې کله سجده سهو وکي ثم ليسلم بیا د دې نه رسو د سلام وګرځي اخر کې. متن د دې حدیث هم صحیح دی، اسناد د محمد ابن اسحاق د وجنا حسن دی، ځکه مخکې ذکر شول چې د صدوق او حسن الحديث نه دا حدیث ابن ماجه په سنن کې راوړی. دی احادیث کې دا ذکر شول چې امام مالک ابن عیینه، معمر او لیث د خپل حدیث کې دا لفظ نه ذکر کړی چې قبل التسلیم. محمد ابن عبد الله ابن مسلم چې دله ابن اخي الزهري وي، دارنګ محمد ابن اسحاق دا زیادت ذکر کړي چې قبل التسليم دا سدسه هو بمخکې د سلام نه، او مصنف رحمت الله عليه چې دا کوم احاديث په دې باب کې ذکر کړل د اول حدیث نه علاوه، نو د ترجمة الباب سره ظاهرا د دې مناسبت نشته. ترجمة الباب دا ده چې من قال يتم على اكثر ظنه بنا بکی په غالب ګمان باندې، او په دې احادیثو کې دا بیان نشته، ظاهرا مناسبت نخکاری، خو بدل المجهود کې سهارنپوري رحمت الله علیه مناسبت په دې طریقه باندې ذکر کړی وی الا ان یقال ان ترجمه الباب شارحه لهذه الاحاديث عند المصنف چې دا کوم ترجمه الباب مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی نو دا ترجمه شارحه ده چې په دې ترجمه الباب سره مصنف رحمت الله علیه د احادیث شرح کوي چې دا کوم حدیث د عیاض ذکر شو عن ابي سعيد دا رنګي حدیث د ابن شهاب عن ابي سلمہ عن ابي هريره نو دا احادیث محمول دی په دې باندې چې کله دی یو مسکون کی په مسکه شک راغی په زیادت او نقصان کې د لپته نه لګي نو د تحریو کی کوشش دیو کی د تحری نه پس دی په غالب ګمان باندې عمل وکي او په اخر کې به بیا سجده سهو وکي لکه وی دا ابو هرره رضی الله عنه نو مروی او منقول دی چې هغه فرمایلی فی الوهم یتحرى چې کله د مسکون کی شک راشي چې زیادت مې وکړو که نقصان نو دې به تحریکي ته تحری نه پس بیا په غالب ګمان باندې عمل کوي نو په دې ترتیب باندې د احادیث مناسبت د ترجمه الباب سره باب من قال بعد التسلیم باب د بیان د دې کې چې سجده سهو با د سلام نه پس وي د هغه اهل علم او ادله ذکر کوي چې دا غي قول دا دي چې سجده سهو با د سلام نه پس وي او مخکې ذکر شول چې دا مذهب د احنافو چې په مسجد مصلی نه زیادت راغلی که نقصان نو سجده سهو بده بعد التسلیم کوي او د شوافع په نسبت باندې قبل التسلیم نو په دې کې د علماي احناف او غو دلیل ذکر کوي قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني عبد الله بن مسافع ان مصعب بن شيبه اخبره عن عتبه بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم دچاج شكراغ پموسكي نو دې د دوه سجدې د سهو د پاره وکي پس د سلام نه نو دې حدیث کې دا دی چې سجده سهو با بعد التسلیم وی اسناد د دې حدیث ضعیف دی مصعب ابن شیبه په دې اسناد کې لین الحديث راغلی ضعیف دی دارنګ عبد الله ابن مصافع دا مجهول الحال دی نو سند د حدیث ضعیف دی و علماء احناف د پار دلیل مخکی احادیث ومني چې صحیح احادیث ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فعلا سجد سهو بعد التسلیم کړی و باب من قام من ثنتين ولم يتشهد باب د په بیان د دې کې چې یو مسکون کې په دوو رکعاتو باندې ودرېدو او په اوله قاعده کې تشهد نی ویلې تشهد ته نه هیر شو قایدی لکین نه استو دریم رکات لو دریدو نو دې بسد سهو کوي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الاعرج عن عبد الله بن بحينا رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين عبد الله بن بحينا رضي الله عنه وي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم موږ له دوه رکعات مسکړو دا رباعي موزو لکه روایت د بخاری کې راغلی دی نو په دوو رکعاتو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېدل او ثم قام فلم يجلس نو بیا ودرېدل او ناس نو قاعده نه هېره شوی وا فقام الناس معه نو خلق عمر سره ودرېدل او فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم هر کله چې موږ پوره کو او موږ انتظار د سلام کولو كبر فسجد سجدتين نو رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير وي الله اكبر وي دو سجدي د سهو د پاره وکي وهو جالس حال د نبي صلى الله عليه وسلم ناس تو قبل التسليم مخد سلامنا د سجدتين قبل التسليم كل ثم سلم بي دا غين رست سلام وغرزولو اسناد دي حديث سيد دا روایت دي د متفق عليه نو دې حدیث کې دا دي د چانه چې اوله قاعده هي رشوا پاغي کې نه ناشتو نو دې په اخر کې سجده سهو کوي او حدیث کې دا دي چې دا سجده سهو قبل التسليم وا قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ابي وبقيه قال حدثنا شعيب عن الزهري بمعنى إسناده وحديثه زاد وكان من المتشهد في قيامه. دا په بل سند باندې مصنف رحمت الله علیه دغه مخکی حدیث ذکر کوي په دې کې دا زیادت ته وکانا منا المتشهد فی قیامه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوو رکعاتونو دریم رکعت له ودریدو او په اوله قاعده کې تشهد د پاره کې نه ناشتو نو صحابی وی وکانا منا او اوزمون زمون باز صحابه کرام المتشهدو چی تشهد ویونکو فی قیامه په قیام کی تشهد لنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نناستو نو حالت د قیام کی غید دغه تشهد وی پدریم رکعت کی د قیام په حالت کی باز صحابه او تشهد وی. قال ابو داود وکذالک سجدهما ابن الزبیر. امام ابو داود رحمت اللہ علیہ وی ولکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سجده سهو قبل التسلیم کړی و نو دغه شانتی عبد الله ابن زبیر هم کړی. قام من ثنتین د دوو رکعاتونو نو درېدل او قاعده له نو ناس دریم رکعت لقیام کړو نو سجده کړی و قبل التسلیم د سلام نمخ کی او هو قول الزهری دا قول د امام زهری م نه چې دا سجده سهو به قبل التسلیم وی. اسناد دی حدیث هم صحیح دی د عثمان ابن سعید ابن کثیر ابن دینار په طریق باندې. امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړ خدا زیادت پکې نشته کم زیادت چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو وکانا من المتشهد فی قیامه. نو حدیث دلیل د شوافع د پاره چې سجده سهو به قبل التسلیم وی او مخکې ذکر شو چې دا خلاف د ائمه او د فقهاو چې دی نو دا په اولا کې دی باقی په هر طریقه باندې چې چا سجده سهو او که قبل التسلیم وي که بعد التسلیم وي نو په دې ټولو طریقو سره سجده سهو صحیح کیږي. باب من نسی ان يتشهد وهو جالس. باب دې په بیان د دې کې چې د مسکون کی نهیر شي دا چې دی تشهد وي وهو جالس او حال دا چې دی ناس وي یعنی قاعده لناست خو تشهد نه هیر شو نو دې بس کوي د سه حکم نه. قال حدثنا الحسن بن عمرو عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جابر قال حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين کله چې امام شروع کی او دریږي په دوو رکعاتونو باندې فإن ذكر قبل أن يستوي قائما نو کچرته د درایات شول مخکې د دینه چې دی لا پوره ولاړ نه دی د ادریدو نه مخکې رایات شول فليجلس نو دی دکینی فإن استوى قائما کچرته دی برابر ادریدو په قیام کې دی برابر شو فلا يجلس نو بیا دکینی نه ويسجد سجدتي السهو فاخر کی بده دو سجدیو کی د سهو د پاره دا ويسجد سجدتي السهو متعلق ده د دې دوه جمله صرفه ان استوى قائما فلا يجلس ک پرو دریدو نو ده بیا کینی دینه فاخر کی بسجد سهو کی او کنه د قیام ل لانیز دینه دا غینه مخکی کیناست نو بیا به سجد سهو نشتا. متن د دې حدیث سید حسن د ضعیف نه د جابر ابن یزید الجعفی د وجنا چې د په اسناد کې ضعیف راغلی دی خو د حدیث د پاره متابع موجود د په صحیح سند سره امام طحاوی رحمت الله علیه په شرح معانی الاثار کې د ابراهیم ابن طهمان په سند سره حدیث ذکر کړي چې هغه د مغیره ابن شوبیل نه دا روایت نقل کړي نو جابر دا جابر ابن یزید الجعفی په دې روایت متفرد نه ده متابع ورل موجود ده په شرح معانی الاثار کې چې دغه متابع ده ابراهیم ابن طهمان هغه د مغیره ابن شوبیل نه دا روایت نقل کړي سند داغه حدیث صحیح ده. په دې حدیث کې ذکر د امام راغه اذا قام الامام في الركعتين خود د په حکم کې منفرد هم ده کزان لسوک موس کوي او د په اول قاعده باندې کې نه ناست دریم رکعت لو درې دو نو کچرته قیام لنزدی وي یا قعود لنزدی وي نو د دې کینی او کنه برابر ادری دو نو بیا دی واپس کی نی نه اخر کی بس د سهو کی. د علماء احناف مشایخ الحنفیه په دې کې بیا اختلاف دی چې کله دې او ندرې دو قیام لنیز دیو یا قعود لنیز دیو خوده کی ناستو نو آیا سجده سهو پشته کنه. نو د علماء احناف په کې دوه قول دي. صحیح روایت دا ده چې په د باندې سجده سهو واجب نه ده، او بعض اهل علم په علماء احناف کې دا ذکر کړی چې سجده سهو پشته خو دغه قول اصح نه ده. او بیا احناف علماء دا تفصیل هم ذکر کړی چې کچرته یو سړی نفل کوي په نفلو کې د دنا ول قاعده هیر شو دویم دریم رکات لو درې دو نو تر کومه چې دریم رکات سجده نې کړي د لرايات شول دی برا واپس کیږي د قاعده باندې بکینی، او په فرضو کې بده نه را واپس کیږي چې کله برابر و درې دو، ځکه دا دریم رکات فرض دی دا درې دل د پاره فرض دی او دا ول قاعده واجب ده. نو چې کله د دریم رکات لو درې دو نو د فرض نه بده واپس واجب ول نه راځي، او نفل خو اسم نفل لی نو په نفلو کې به وی را واپس کیږي تر کومه چې دریم رکات مقید کړنی په سجده باندې. او که فرض کې چرته دریم رکات لودري دو نو در مختار ذکر کړي فلو عاد الى القعود بعد ذلك تفسد صلاته، دریم رکات ل برابر ودریدل او بیا د درایات شل چې مانه خو اوله قاعده پاتې شوی تشهد مینه دی ویل نو د قیام نه کچرته دی را واپس شو په فرضو کې دغه اوله قاعده ل نو د موز فاسد شو، ځکه د واجب د پاره د فرض پرې خودل دا دریم رکات ل ودریدل فرضو او د اوله قاعده په د باندې واجب و، نو د واجب د پاره په کار دا چې د اخر کې سد سه وکړه وی چې غته نه پاتیو خوده چې واجب د پاره د قیام نرارستو شنو وي مزد د فاسد شو. د مالکیه او شوافیع په نیز باندې که چرته دی را واپزم شنو په دې مس کې فساد او بطلان ناراضي. قال ابو داود وليس في كتابي عن جابر الجعفي الا هذا الحديث. امام ابو داود رحمت الله عليه وي زما په دې کتاب سنن کې د جابر ابن یزید الجعفي حدیث نشته مگر دا یو روایت، یعنی ماته نه دا یو روایت ذکر کړه. په دې کلام سره امام ابو داود رحمت الله علیه د جابر ابن یزید الجعفی تضعیف او کمزورواری طرف له اشاره کوي. محدثین د جابر ابن یزید الجعفی بارکه مختلف دی، بعضی په شدید جرح کړي او بعضی اهل علم په د باندې متوسط جرح، او بعضی د تضعیف کړي په ضعف یسیر سره. وراجح قول دا ده چې جابر ابن یزید الجعفی دا ضعیف دی، او چا که د تعدیل او توثیق کړي نو هغه معتبر نه دی، معتمد نه دی. قال حدثنا عبید الله ابن عمر الجشمی قال حدثنا یزید ابن هارون قال اخبرنا المسعودی عن زياد بن علاقة قال صلى بن المغيرة بن شعبة. زياد ويچ مغيرة بن شعبة رضي الله عنه مغلى امام تيرا كديوا فنهذا في الركعتين ندو ركعات نفس دريدلو قيدي لنوناس قلنا سبحان الله قال سبحان الله نمغور لسبحان الله ويلي فتح مبدي ترتيب وركولج مسكي كل خطا شو قاعدتنا هي رشوه. نو مغیره رضی الله عنهم سبحان الله ویلیو، پدی سبحان الله سره غیله اشاره کړي و چې تاسو ادری گئی ما پسې کینای ما، ځکه هغه ولاړو مغیره رضی الله عنه. په روایت د ترمذی کې دا راغلی فسبح من خلفه فاشار الیهم ان قومو، رست خلق ورپسې سبحان الله سبحان الله وی نو مغیره رضی الله عنه ور لیشاره وکړي چې ادری گئی و مضا، او دا موزی پورا کړه او خپل موس کې تله او فلما اتم صلاته هر کله چې موس پورا کو وسلم سلام او غرزولو سجد سجدته السهوی نو دو سجدی د سهوی د پاره وکي. فلما انصرف هر کله چې د موس نه فارغ شو او غرزیدو قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم کتل او چې غیبم داسې کار کول لکه څنګه چې ما وکړو، یعنی قعود او جلوس چې بتنه پاتې شو په اوله قاعده کې دا غي د پاره به سجده سهو کولا. متن د دې حدیث صحیح دی. یزید ابن هارون اگر چې د مسعودی نه کوم روایت نقل کړي، د مسعودی نوم عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبه، د مختلط شوی او یزید ابن هارون د دنه بعد الاختلاط اخذ کړي. خدا حدیث ابن ابي شيبه رحمت الله عليه د مغيره ابن شعبه رضی الله عنه په صحیح سند باندې نقل کړي، نو متن د حدیث صحیح دی. اگر چې په دې سند کې یزید ابن هارون د مسعودی نه روایت کړي او د دې روایت د مسعودی نه بعد الاختلاط دی. قال ابو داود وكذلك رواه ابن ابي ليلى عن الشعبي عن المغيره ابن شعبه. واذا حديث ابن ابي ليلى عند امام شعبنا اغد المغيره ابن شعبه رضي الله عنه نقل كره. ورواه ابو عميس عن ثابت ابن عبيد قال صلى بنا المغيره ابن شعبه مثل حديث زياد ابن علاقه. دا حدیث ابو عميس د ثابت ابن عبيد نه نقل کړه چې مغيره رضي الله عنه له جمع را کړي وا، او څنګه چې دا حدیث زیاد ابن علاقه ذکر کړي نو دغه شان حدیث ابو عميس هم ذکر کړي. قال ابو داود ابو عميس اخو المسعودي. امام ابو داود وی دا ابو عميس چې دی دا د مسعودي رور دی، مسعودي عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبه. وفعل سعد بن ابي وقاص مثل ما فعل المغيره. وسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنهم دا سکړي لکه څنګه چې مغيره رضي الله عنه کړي. امام طحاوي په شرح معاني الاثار کې ذکر کړي چې سعد رضي الله عنه هم په اوله قاعده باندې نوناس، بیا په اخر کې سدسه ووکا. وعمران بن حسين، عمران بن حسين رضي الله عنهم دا سكري. والضحاك بن قيس ومعاوية بن سفيان ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس أفتى بذلك. عبد الله بن عباس رضي الله عنهم هم بدي باند فتوى وركر دا، يعني كدا سجدتين ببعد السلام وي. وعمر بن عبد العزيز دا عطف دي بدي قول باند ابن عباس، عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهم بدي باند فتوى وركر دا. نو عمر ابن عبد العزيز رحمه الله عليه دا فتوى امام طحاوي په خپل سند باندې ذکر کړي. قال الزهري قلت لعمر ابن عبد العزيز السجود قبل السلام فلم ياخذ به. امام زهري وای چې ما عمر ابن عبد العزيز لوي چې آیا سجدسه وب قبل السلام، نو په دې قول باندې اخذونکو معنا دا ده چې اغم سجدسه وب بعد السلام. قال ابو داود هذا في من قام من ثنتين ثم سجدوا بعد ما سلموا. امام ابو داود رحمت الله علیه وی دا حکم چې دا سجدسه هو به بعد السلام وی، فی من قام من سنتین دا د اغه چا په حق کې چې اغه د دوو رکعاتونو نه ودریږي، او سجدسه دا قعود دا غ نه هیر شي، اوله قاعده دا غ نه هیر شي. ثم سجدوا بیا چې دای کلموز برابر کینو سجده وکي د سهو د پاره بعد ما سلم او پس د سلام نه. غرض د مصنف رحمت الله علیه په دې قول او په دې کلام باندې دا ده چې سجده سهو به بعد السلام وي، چې د چانه اوله قاعده پاتې شو او سهون د دنه دغه جلوس هیر دغه جلوس پاتې شو، نو دی به قاعده دی به سجده سهو بعد السلام کوي. نو په دې عبارت سره امام ابو داود رحمت الله علیه دغه قول تقویت کوي او دغه قول لا ترجیح ورکوي. او دا احتمال هم لري چې امام ابو داود رحمت الله علیه په دې قول سره د مسعودی د روایت تقویت او ترجیح ذکر کوي، چې کوم روایت د جابر الجعفی چې مخکې ذکر شو. ځکه جابر الجعفی چې دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث قولا ذکر کړی چې څوک خطا شو فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. نو هغه قولي روایت ذکر کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د دې بیا په اخر کې سجده سهو کی که برابر ودرېدو اول قاعده و نکا. او هر چې مسعودی دی نو دی د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه فعل ذکر کوي، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فعل ذکر کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم بم داسې کول که اوله قاعده به تنه پاتې شوه هیره براغه نو سجدسه هو به کوله. نو دا دوه احتمال دي د امام ابو داود په دې عبارت او کلام کې، چې یا تقویته او ترجیز کرکې د دې خبرې چې سجده سهو به بعد السلام وي د هغه چا په حق کې چې دا غره اوله قاعده پاتې شوی، او یا تقویت ذکر کوي د روایت د مسعودی په روایت د جابر الجعفی باندې. جابر الجعفی قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي، او مسعودی فعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن ابي شيبه وشجاع بن مخلد بمعنى الاسناد. ده بمعنى الاسناد مقصد دا ده چې كلهم حدثنيه متفقين في معنى السند. دې ټول مال حدیث بیان کړه داسې حالت کې چې دی د سند په دې معنا کې متفقو. ان ابن عياش چې اسماعیل ابن عياش حدثهم دی له حدیث بیان کړه. عن عبيد الله ابن عبيد الكلاعي عن زهير يعني ابن سالم العنسي عن عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير قال عمرو وحده عن ابيه. تردیزه پوری خود ټول سند متفق د عمرو ابن عثمان، ربيع ابن نافع، عثمان ابن ابي شيبه، شجاع ابن مخلد، د سلور واړو سند یو شان ذکر کړو. خود عن ابيه دا لفظ چي دي دا پکې عمرو ابن عثمان سی وای ذکر کړی دی، او د درې راویان ربيع، عثمان ابن ابي شيبه، شجاع ابن مخلد دید عن ابيه دا لفظ په دې سند کې نه ذکر کړی. نو دای روایت د ثوبان رضی الله عنه منقطع نقل کوي، او دا عمرو ابن عثمان تینا موصولا نقل کوي، سند متصل ذکر کوي. عن ابيه عن ثوبان، چې ثوبان رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي چې غي فرمایل لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم. د هر سهو او هیر د پاره به دوه سجدی وي بعد ما يسلم پس داغینه چې مسکون کې سلام وګرځي، یعنی د هر سهو د پاره به سجده سهو سشي وي بعد التسليم وي. لم يذكر عن ابيه غير عمرو، واذا عن ابيه دا زیادت د عمرو ابن عثمان نه علاوه د دریو نه ذکر کړي. متن د دې حدیث حسن لغیره دی، دا احتمال لري چې حسن لغیره دی شي، او سند د دې حدیث ضعیف د زهیر ابن سالم العنسی. امام دارقطنی د مبارک وی چې د منکر الحدیث، او دا حدیث ابن ماجه په سنن کې ذکر کړل دی. په دې باب کې د عبد الله ابن جعفر رضی الله عنه روایت هم په مسند احمد کې راغلی دی. داغي الفاظ داسې دي: من شك في صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس. د جاجي په موسکي شک راشي نو د دې دوه سجدي وکي په ناسته باندې. خداغي سندم ضعيف دي. بل حديث د عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه په صحيح مسلم کې راغله په دې لفظ سره: اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. او بل د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه فعلا سیدا ثابت ني چې غي بعد التسليم سجده سهو کړي وا. لکه مخکې حدیث د ابو هريره رضی الله عنه ذکر شو، هغه امام بخاري رحمت الله عليه په خپل صحيح کې ذکر کړي وو. نو د دې مجموعه احاديثنا دا حدیث احتمال د تحسين لري، خو سند ضعيف دی د زهير ابن سالم د ضعف د وجنا. باب سجدتي السهو فيما فيهما تشهد وتسليم. باب د بیان د دې کې چې په دوو سجدو د سهو کې په دې کې به تشهد وي او سلام بمي، یعنی د سجده سهو نه رستو د تشهد او د سلام ذکر. قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد يعني الحذاء عن أبي خلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم. نبي صلى الله عليه وسلم ديل جمع وركري وفسها نو أغيبان دهير راغلي وسهو راغلي فسجد سجدتين نو دو سجدی کړي وي د سهوی، ثم تشهد داغي نه پس بیا تشهد ویلو، ثم سلم او بیا سلام ګرځولیو. نو دې حدیث کې دا دی چې د سجد سهو نه پس تشهود ویل او د تشهود نه پس بیا اخیرانه سلامو. رجال د دې اسناد ثقات دي. متن د دې حدیث صحیح دی، امام ترمذی په جامع کې ذکر کړی، امام نسائی په کبرا کې. خدا لفظ په دې حدیث کې چراغله ثم تشهد، د سجد سهو نه پس تشهود ویلو، نو په ذکر د تشهود بعد سجود سهو باندې اشعث ابن عبد الملک الحمرانی دې متفرد شوه. د محمد ابن سیرین نور شاگردان ثقات چې دا حدیث نقل کوي نو غي پکې د ثم تشهد دا لفظ نه وای. نو په دې حدیث د عبد ال په دې حدیث د عمران ابن حسین رضی الله عنه کې د تشهد دا ذکر چې راغلی دا شاذ او منکر دی، لکه ابن المنذر رحمت الله علیه په الاوسط کې ویلي، دارنګ محمد ابن یحیی الذهلی، ابن حبان، امام بیهقی په سنن کې، حافظ ابن رجب الحنبلی په فتح الباری کې، دارنګ حافظ ابن حجر په فتح الباری کې دی زیادت لشاز ویلی چې د ثم تشهد د زیادت راغله. خو امام طحاوی رحمت الله علیه په شرح معانی الاثار کې په صحیح سند باندې حدیث ذکر کړی، عن ربيع المؤذن، عن يحيى بن حسان، عن وهيب، عن منصور بن المعتمر، عن ابراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس النخعي، عن عبد الله بن مسعود انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فلم يدر اثلاثا صلى ام اربعا. قالت يوتن بتاسو كي مسكي ندل دا پتون لگی چ دري رکات او کل کسلور، فلينظر احرى ذلك الى الصواب. نو کوم خبره چې د غالب ګماني اغه طرف لدی دی کوشش وکي پاغې د عملو کې، فل یتمه دا مزد مکمل کی، ثم ليسلم ثم ليسجد سجدته السهو ويتشهد ويسلم، بیا د سجد سهو وکي دا غینه پس د تشهود او یو سلام دی وګرځي. نو دغه حدیث سند صحیح دی، کوم چې امام طحاوی په شرح معانی الاثار کې ذکر کړی، پاغې کې د تشهود بعد سجود السهو ذکر راغلی. خدا روایت د عمران ابن حسین رضی الله عنه په دې کې دا زیادت شاذ ده. د دې وجنه د اهل علم په سجده سهو کې اختلاف د درې اقوال د مخ کې ذکر شوی و. یو دا چې د سجود السهو نه پس تشهد او تسلیم نشته، دا د انس ابن مالک رضی الله عنه، د حسن بصری او د عطاء قول له. دویم قول اهل علم فقها او دا ده چې په دې کې تشهد شته، سلام نشته او تشهد بوي، دا قول امام نخعی او د نور سلفو ده. او دریم قول د جمهور چې دا د امام ابو حنیفه، امام شافعی و غیره قول له، چې په دې کې به سلام هم وي تشهد هم وي د سجده سهو نه پس. دا د پاره دلیل حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ده، کوم چې امام طحاوی په شرح معانی الاثار کې ذکر کړی. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.